Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yemin etme ve yeminin kefareti. Yemin sözlük olarak güç, kuvvet anlamına geliyor. Bu nedenle sağ elimize de yemin deniyor sağ elde. Şeriatta ise, dinde ise verilen bir sözü kuvvetlemesi için Allah adını almaya da yemin deniyor. Bir insan bir şey konuştuğu zaman, söz verdiği zaman, vaat ettiği zaman eğer Allah'ın adını anarsa buna da yemin deniyor. Yemin çok önemli İslam'da. Önce yeminden sakınmak gerekiyor. Şu Mevla buyuruyor. Vahfezû eymânekûm buyuruyor Mevla buyuruyor. Yeminizi koruyunuz. Yani yemin etmekten sakınmak gerekiyor. Olur olmaz şeylere dünya menfaati yemin etmemek gerekiyor. Bir de yemin ancak Allah adıyla olur yemin. Biliyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Müslim'de فَمَنْ كَانَ حَالِفًا kim yemin edecekse فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْلِيَسْمُتْ yemin eden kimse ya Allah'ın adıyla yemin etsin veyahut da sussun buyuruyor. Hazreti İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah yani Hazretleri, bir gün giderken yolda Recep'in yekûlü la vel kâbeti. Hazreti Abdullah İbni Ömer sahabenin genç sahabeden Hazreti Abdullah İbni Ömer. Dört meşhur Abdullah vardı sahabe içerisinde. Yani sahabe arasında bunların genç oldukları halde sahabe arasında fıkıh ilminde üstü olanlar bunlar. Bir gün Hazreti Abdullah İbni Ömer giderken bakıyor, biri yemin ediyor. La vel Kâbeti diye. Yani Kâbe'ye yemin olsun diye yemin ediyor Kâbe'ye. Yemin ediyor. Fakale la tahlif bi garillahi. Dedi ki Hazreti Abdullah ona, sakın dedi, Allah'ın adının dışında yemin etme. Fihnisi Resulü Sellem, ben işittim peygamberimizden, yekûlü buyurdu, ben halef bi garillahi fekad kefere ev eşreke. Bir insan Allah'ın adının dışında başka bir şey yemin ederse, fekad kefere ev eşreke. O kimse Allah korusun küfre düşebilir veya da şirke düşebilir. Demek ki yemin ancak sadece Allah adıyla olur. Hiç olmaz. Ne gibi? Mesela günümüzde olan namusum şerefim üzerine diye. Olmaz bu. Zaten yeminle geçmiyor bu böyle. Ama günah çok büyük. Günah çok büyük. Yani bir insan namus şerefine yemin ederse Allah korusun yani imanına zarar verebiliyor. Bu kadar büyük günah bu böyle. Yine bir insan peygamber hakkı için yemin etse aynı günah mıdır? Yemin size Allah'a mahsustur. Bir insan Kabe için bu hadisi geçtiği ederse bir de İslam'da bir yemin türü yok. Kur'an el basma. Bazı yerde bu uygulanıyor bu. İşte Kur'an el basarım. Yok İslam'da böyle yemin böyle. Nereden geliyor bu İslam'a geliyor bu? Hristiyanlar vardı, Hristiyanlar. Hristiyanlar yem ederken İncil'e basar, İncil'e basarlar böylece. Bazı ne yapıyor kafir Müslümanlar da onlara karşı o İncil'e basıyorsa Kur'an basarım diye böyle bir şey ortaya çıkmıştır. Ama bu yemin de edilmez muhtemelen böyle. Yani İslam'a bir yemin yoktu bu şekilde. Yemin Demek ki Allah'ın Celleşan'ı ismi alarak bir söz söyleme yemin deniyor. Üç çeşit yemin var. Yeminden çok sakınmak gerekiyor. Tekrarlayayım bunu muhteremler. Yani yemini öyle boşa kullanmak gerek. Yemini kullanmak boşa. Üç çeşit yemin var. Yemini lagıv denir birine. Yemini lagıv. Açıklayacağım. Yemini gamus. Üçüncüsü yemini münakide deniyor. Üç yemin var. Bir yemini lagıv. Lagıv sözlük olarak lagvolan. Yani bozulan, bir şey kalmayan, boşa giden anlamına geliyor. Şimdi bir insan niyet etme amacı olmadığı, yemin etme niyeti olmadığı halde, yani niyet yemin etmediği aslında, konuşurken ağzından kaçırıyor. İşte vallahi şöyle böyle derken böyle, bu nedenle dil sürçmesi deniyor buna böyle. Amacı niyet etmek değil kişinin. Ve bu da geçmiş zamanla ilgili olması şart ama. Eğer gelir zamanla ilgiliyse o zaman yemin olur, münakide kısmına giriyor. Yani bir insan dil sürçmesi de olsa, niyet yemin olmasa da ağzından kaçırsa, mesela şöyle yapacağım, işte geleceğim, gideceğim, ileriye dönük olursa bu yemin akide olur böyle. Ancak geçmiş zamanla ilgili, ya vallahi gitmedim, ya billahi yapmadım gibi şeyler bunlar. Bir de kişi öyle zannediyor. Bu da geçmiş zamanla bağlantılı. Geçmişle bağlantılı. Mesela yani söz vermiş, sana geleceğim diye yıllarca önce. Oraya gittiğini zannediyor. Vallahi geldim ben sana, bulamadım evde, bir şey bulamadım diyor. Bunda da amacı yalan söylemek değil, öyle zannediyor. Buna da yemin-i lagıb deniyor buna da. Peki bu yemin ne olacak şimdi? Ayet-i Kerim'de geçtiği gibi Mevla kulunu bundan dolayı hesaba çekmiyor. Bu Mevla'nın affına uğrayabiliyor böyle. Yani kulun niyeti olmadığı için bir de üzerine çiziyorum. Geçmiş zamanla ilgili olması şart. Eğer gelecek olursa vaat oluyor, yemine mutlaka giriyor böyle. Geçmiş zamanlı olarak, geçmiş zamanda olarak kişi öyle zannederek Hanefi'ye göre ama Şafii'ye göre yemin oluyor gene böyle. Hanefi'ye göre geçmiş zamanla ilgili olarak öyle zannederek niyet yalan söyleme değil. İşte aldım, verdim, geldim. Mesela hafif bir borcu var. Önemsiz kendisine göre. Ki borç demez ki şu ana. İmkanları vardır. Onu verdim zannediyor. Ben sana verdim onu diyor. İşte yok vermedin derken vallahi verdim. Ama öyle zannediyor kendisi. Mutlaka geçmiş zamanla ama. Olmaz. Yemin lakibde bunun af olması umuluyor. Ayet-i Kerim'de böyle geçiyor. Mevlam bunu lakibime affedeyim Mevlam bunu böylece. Tabi kulun bu da hem uyarması gerekiyor, etmesi gerekiyor bunda. Yemin-i lakib. İkincisi yemin-i gamus. Yemin-i gamus. En zor, en tehlikeli yemin, yemin-i gamustur. Gamus. Gamus, batmak anlamına geliyor. Batma. Batma anlamına geliyor. Nasıl gemi batıyor, araba batıyor, insan batıyor, karun da yerin altına battığı gibi batma anlamına geliyor. Gamus sözlük olarak. Yani bir insan bu yemini gamus yaparsa günahlara batıyor bu. Günahlara batıyor. Bu da geçmiş zamanla ilgili olarak bu da. Çünkü hangi yemin olursa olsun Kişi niyetin ne olursa olsun, eğer yemin gelecek zamanı kapsıyorsa, o yemin akide giriyor bu şart. Yeminle kalması ne yapıyor? Bu da geçmiş zaman ilgili olarak. Fakat bunda ne var? Önceki yeminde kulun niyeti yalan söylemez değildi. Öyle zannediyor. Yani doğru söylediğini zannediyordu. Bunda ise yalan olduğunu biliyor. Bile bile yalan söylemeye yeminlik almış deniyor. Geçme zaman ilgili. Borç var mesela birisine. Geçmişte tabii borcu varmış. Telefon ediyor, haber gönderiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yola karşılaşıyor. İşte bak sen diyor şu kadar zaman geçti. Ben sana verdim onu. Vermedim. Vallahi verdim diyor mesela. Ama vermediğini biliyor bunda ama. Vermediğini biliyor. Yani bile bile geçmiş zamana ait olarak bile bile kasten yalan söylemeye yemin-i gamus deniyor. Bu yemin-i gamusta kefaret yok bunda muhtemelen. Hanefi'de, Şafi'de var. Yemin-i lagvide kefaret yok. Bunda kefaret yok. Yemin-i lagvide Allah'ın affına sığınıldığı için, umulduğu için onun şey onda yok. Yemin-i lagvide. Yani amaç ne etmek değil onda böyle. Bunda bile bile yalan yere yemin ettiği için kasten bu gamu zaten günaha battığı için, çok günaha battığı için de bu yani şöyle diyebiliriz günümüzde parasal cezaya çevrilmiyor bu muhtemelen bu. Sizin biliyorsunuz mahkeme bağcılar paraya çeviriyor günümüzde mesela böyle. Aslında kefaret bu da paraya çevrilmesi günahın böyle. Yani İslam'ın koyduğu bir farklı kural bu İslam'da böyle. Yani kul bir hata ediyor, yalan yere yemin bir şey, yalan değil, bir yemin etmiş oluyor, bozmuş oluyor. Ne oluyor bu ceza? Dünyada parasal cezaya çevriliyor böyle. Amaç fukaraya kollamak bunu muhtemelen böyle. Bu yemin-i gamus paraya çevrilmiyor dünyada. Günah battığı için ne gerekiyor bunda? Önce bu işte kişinin pişman olması gerekiyor. Ama böyle insan var ki artık bunu hal edilmiş yemin etmeyi. Hemen vallahi billahi şemi ederi yemin ediveriyor böyle. Bu işlerden çok zor muhteremler. Yani bunların iki kez böyle gelmez bunların hemen. Çok tehlikeli bir şey bu Allah korusun böyle. Ama kişi elinde olmadan artık korktu, şu oldu, bu oldu. O anda dünya menfaati ahireti üstün geldi, yalan yere yemin etti. Ne yapacak? Önce bunu pişman duyacak, üzülecek. Şu Allah'a Allah tevbe edecek, çok ama Allah tevbe edecek. Bir de bu yemini, yalan yere yeminde, genelde kul hakkı da olabiliyor bunda. Kul hakkı da olabiliyor böyle. Bu tevbe olmaz bu böyle. Yani borcu varsa onu verecek, her neyse, kul hakkı neyse o kişiyi bulacak, onu helalaşacak, Allah'a tevbe edecek, onu terk edecek. O zaman af olması tabi, umuluyor tabi. Bir adı şey okuyayım bu konuda inşallah. İslam'da iki şey günahlar vardı. Günahların iki kısmı var. İki kısmı. Günah-ı kebair, günah-ı segair deniyor. Günah-ı kebair, büyük günahlar, korkunç günahlar. Bunlar ancak özel tevbe af olur bunlar. Mesela bir kimse, abdestli günahlar dökülüyor. Hangisi? Küçük günahlar muhtemelenler. Camideyken her adımında günahlar siliniyor. Hep küçük günahlar bunlar böyle. Günah-ı kebair, özel tevbe ise günah demektir. Günah-ı kebair, büyük günahlar, bunların sayısı 70'e ulaşıyor aşağı yukarı böyle. Hadis-i Şerif'e farklı bundan Peygamber'e haber veriyor. Şimdi Hadis-i Şerif'te Buhari'den Peygamber'e 4 tanesini burada bildiriyor. El-i kebair'i buyuruyor. El-i kebair'i, büyük günahlar. Nedir bunlar şimdi? El-i şakibillah, Allah Celle Celaluhu, haşa şirk koşmak. Yani günahların başında bu geliyor, günah kâberde böyle. Her adı şerifte başta bu geliyor böyle. Allah Celle Celaluhu şirk, ortak koşma. Yani Allah'tan başka bir varlığı ilahlaştırma, putlaştırma, kutsallaştırma. Önünde saygı duyuyor, töre yapın önünde böyle. Ona saygı yap. Önce Nuh Aleyhisselam'ın başında bu şirk koşma Allah-u Teala'ya. Nuh kavmine kadar yeryüzünde yoktu böyle bir şey. Nuh kavminde bazı toplumda saygılı insanlar, iyi insan olmuş bunlar ama. Ölünce bunların tabii sevenleri o zaman da uzun da ömürler. Bin yıl yaşayan çoktu, bin yıl yaşayan böyle. Yani 300-500 yıl çürüktü o zaman insanlar. Unutulmuyor tabii bu insanlar, tanıyanları. Ne yaptılar bunların adına? Bunların taştan heykel yaptılar bunların. Üç boyutlu heykel yaptılar bunların böyle. Diktiler bunları. Yani bunlara bir anma, hatıra derekten. Tabii sonra gelen nesiller baklar ki insan bunlar saygı yapıyor. Bu şekilde putlaşma başladı muhtemelen. Yani heykelcilik de putlama başlamış oldu. Bundan çok sakınmak gerekiyor. Bu af olmayan günah bu muhteremler. Yani kişi bu durumda ölürse af olmayan günah bu. Bunlara mahşer şefa haram oluyor bunlara. İkincisi vekulü valideyn ana babaya asi olmak isyan etmek. Başkaldırın ana babaya. Demek ki Allah Celle Şanühü şirk koşmaktan sonra ana babaya asi olma geliyor muhtemelen. Ana babaya böyle. Aradaki bir bağlantı var. Bağlantı var. Allah yaradan. Ana baba doğru büyüten. Allah yaratan. O yarattı. Yoktan var etti. Başta geliyor. Ana baba doğru büyüten. Kolay mı bir anne karnına dokunuyor, taşıyor bunu. Aç elmesi oluyor, şu oluyor, buluyor, yük oluyor, işi oluyor, gücü oluyor. Sonra doğuruyor. Onun altını temizliyor, kusuyor, altını işiyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Kaç yıllar çürük medene geliyor muhtemelen böyle. Bu anne hastalandı, gece acile koşuyor ana baba. Acile koşuyorlar, iğne vuruyor, şunu yap, bunu yaptır. Aksırıyor, öksürüyor. Bunun için bakın günah, büyük günahların başlığında Allah'a ortak koşmaya geliyor. Ana baba isyan geliyor efendice. Allah yaratan, ana baba doğru büyüten. Üçüncüsü, vekatü nefsi, insan öldürmek, Müslüman öldürmek. Tabi savaş dışında, savaş dışında bir insan bir Müslümanı öldürürse, adam öldürmek yani. Katillik yani, katillik muhteremler. Yalnız kıyamete yakın çok ölüm olacak. Öldürme olacak yani. Hercimerç diyor bunu. Öldürme, hercimerç. Yani bugünkü şeyle, dille terör olacak. Terör olacak derler. Arap diliyle, peygamberin dilsanıyla hercimerç. Kargaşa, kaos olacak böyle. Ölen neyi öldürdüğü bilmiyor. Öldüren neyi öldürdüğü bilmiyor. Eline silah veriyorlar. Terör örgütüne güçlüğüne vur. Tahta kuruyor böyle. Bakın kolay. Tahta kuruyor böyle. Çekiyor böylece. Üçüncü sıralamada adam öldürmeye geliyor. Adam öldürmeye geliyor böyle. Kur'an-ı Kerim'de hemen bir sayfa yakın var bu konu böyle adam öldürme meselesi muhteremler. İnsanın kasten adam öldürürse müteammiden geliyor. Kasten öldürürse ki zaten terörle kaç öldürürler böylece. Bir sonra vur. Eline silah veriliyor. Bir eğitim görüyor. Terör eğitimini görüyor. Şunu bunu görüyor. Git ona vur. Kas öldürürse Allah korusun. Yeri ebedi cehennem. Yani bu günah hak değildir diye inkar ederek vurursa yeri ebedi cehennem muhtemelen böyle böyle. Dördüncü sırada geliyor. Vel yeminli gamusu. Yalan yere yemin geliyor muhtemelen. Bakınız bu hadis-i şerifte dört büyük günah en büyük temel günahlar. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin buradaki tertibi, bir peygamber tabii öyle. Öyle aklına gelen kafana atmayan böyle ben. Burada bir sıralama var. Bunda bir uyum var. Arka bunda böyle böyle. Önce Allah'a ortak koşma. Yaradan Allah'a bırak. Gitsen puta eğil. Önde secde et ona. Eğil, bükür onun önünde. Bu bizi kurtardı de. Onu kim kurtardı? Ana bu isyan, adam öldürmek. Tabii adam deyince yani insan öldürmek. Çocuk olsun, kadın olsun fark etmiyor. Üçüncüsü de yemin-i gamus, bile bile kasten yalan yere yemin etmek. Bu kadar günah bakınız böylece. Bir günah. Bunun için bu günah parasal cezaya çevirmiyor dünyada. Ahirete kalıyor yemin-i gamus. Düşünün ki mesela bir kişi öldürmüş. Bir katil. 2-3 kişi öldürenler var. Bir de toplu ölüme sebep olanlar var. Bombalama olayları oluyor böyle. Olanlar var. Bir de mesela bugün Suriye'de olduğu gibi Suriye'de korkunç silahlarla, bombalarla havadan bombalama var. Yani bilmiyorum artık nasıl onu azap olacak mahşerde, cehennemde muhtemelen böyle. Yani zavallılar bir rejimi koruma, saltanatı koruma, koltuğunu koruma adı altında ne yapıyor zavallı? Yüz binlerden aşan bir kıyam var. Kıtal var. Çoluk çocuk hiç suçsuz yere masum olarak böylece böyle. Öldürme. Ne kadar demek ki kişi fazla öldürürse o kadar cezası büyüyor muhteremler. Cehennemde öyle var ki cehennem bile onu Allah'a sığınıyor muhtemelen. Öyle var cehennemde böyle. Nasıl ateşi, harareti, infilak ediyor böyle. Paramparça oluyor böyle. Cehennem bile yere kapanıyor korkularından böyle. Öyle yer var cehennemde. Bunun için demek ki zalimler için de cehennem lazım muhtemelen böyle. İşte oraya ona girecekler. Yapayalnız böyle. Yani tek hücre gibi böyle. Azap muhtemelen. Allah korusun böylece. Yani değer mi değil mi? Değmez muhtemelen böylece. Değmez böyle. Mesela İslam'da bir zalim vardır. Adı Haccacı Zalim derler. Aslında Haccac. Fakat buna bu sıfat verildi. Zalim Haccac diye muhtemelen. Bu da çok insan öldürdü. Emmiler döneminde. İnsan öldürdü. En son tabiinden, yani sahabeye görenlerden, tabiinden, o dönemin en meşhur ulemasından, fukahasından, muhaddisinden Said bin Cübeyr'i şehit edip öldürdü muhtemelen. En son derece. Bu mübarek zat ondan kaçmıştı, Mekke'ye kaçmıştı. Oradan bunu getirtirdi. Kendisini ve yanına cellatlar vurun bunu boynuna dedi böyle. Hemen cadden verip boynuna böyle vurdu gibi. Baş düşerken ölmeden önce dedi ki Said bin Cübeyr Ramazan Hazretleri ey Haccac dedi. Bu dedi senin benim son şehit olacağım dedi. Elinde dedi böyle. Artık kimse artık öldürmesin bundan. Ben de sadece böyle. Kerama sahip. Kızı vur boynuna böyle, vurdular. Baş düşerken, kelime şahitir baş düşerken böyle. Sesli, baş ama, bedenen kopmuş. Dil, kelime şahitir getirdi, sesli böyle. Aradan korktu dediğimiz böyle, yanındaki korktular böyle. Yere düştü, yine getirdi, üçüncüsü biraz daha yavaş. Üst sefer, kelime şahitir getirdi, baş, dil böyle. İlki daha sesli, ses tonu daha yüksek, ikincisi orta üçüncü daha az ben oldu. Ama Haccac Zalim hiç korktu ama titide böyle. 40 gün yaşadım sonra, 40 gün yaşadım hatta. Herkes rüyasına geldi, Hazreti Said rüyasına geldi. Tam uykuya dalacak, geliyor rüyasına geliyor, Yusuf, ey Haccac, zalim, niye beni öldürttün? Ne suçum vardı benim? Yap, boşta gidiyor, korkuyor, kalkıyor, bağırarak kalkıyor. Ancak yaşayabilir muhtemelen böyle. Demek ki adam öldürmek muhtemelen, Allah korusun, savaş dışında, savaş dışında adam öldürmek çok korkunç bir günah, Allah korusun. İşte yemini gamus da yalan yere yemin alıyor, bununla yan yana geliyor. Adam öldürmekle, zalimle, zalim zulmüyle yani mümkün böylece. Bunun için yalan yeminden çok sakınmak gerekir muhteremler. O anda kişinin dünyasına zarar da gelecek olsa, hatta ceza da gelecek olsa kişi, ne yapmalı? Doğru söylemeli, doğru olarak ölmeliğine koşmalı. Üçüncü yemin. Münakide. Biri lagıv, yemin lagıv. İkincisi gamuslu. Yani tekrarlayayım. Yemin lagı niyeti yemin değil. Böyle bir amacı yok. Ama konuşma arasında ve geçmiş zamana ait olarak vallahi böyle billahi böyle deyiveriyor böyle bir şey. Veyahut doğru zannederek yine geçmiş ilgili ama doğru zannederek ben vallahi verdim o şeyi sandım mesela. Bu tevbeyle af oluyor bu. Buna kefaret gerekmiyor buna böyle. İkincisi saydığımız yemini gamus, bile bile kasten yalan yemin etmek. Geçmiş zamanla ilgili bu da ama. Üçüncüsü yemini münakide. Münakide inikat, işi akitleme, düğümleme, bağlama anlamına geliyor böyle. Bu da geleceğe kapsıyor şimdi bu. Geleceğe kapsıyor. Hadis'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, üç şey vardır. Bunların ciddisi de ciddi, şakası yine ciddi. Nikah talak, yemin. Bir insan şaka olarak, işte ben şununla evlenirim deseler şah huzurunda, nikah olur muhtemelen böyle. Boşamada, bir erkek hanımını niyeti boşama değil, şaka olarak ama boşama sözünü kullanırsa, şaka da olursa boş oluyor. Yemin de bunun gibi. Bir insan şakadan da olsa, yemin etse neyle? Gelecekle ilgili. Bir akide, akitleme, yani bir sözleşme buna girmiş oluyor, yemin olmuş oluyor. Hatta zorlamada, zor kullanıyor karşıkıyı, çekilse yemin et diyor, yemin ettiriyor, yemin gene yemin muhtemelen. Unutarak yemin etti, yine yemin muhtemelen. Unutsa da böylece, yeni yeminidir. Mesela oruçta unutmak, orucu bozmuyor. Oruçlu kişi, oruçlu unutarak bir şey içerse, eğer ağzında ekini aklına gelirse onu yutmaz. O zaman bozar, kaza gerekir Ramazan'da. Aklına gelmedi. Susamış mesela, aldı bir bardak suyu, bir şey suyu içti. Aklına gelmedi. Su aklına geldi ama hiçbir şey artık böyle. Orucu bozmuyor bu. Kaza gerekmiyor bunlar böylece. Ama yeminde yemin bozulmuş oluyor. Demek ki bu yemin münakide akitleşme, sözleşme, bir şeyi düğümlü anlamına geliyor. Bu da geleceğe ait oluyor, geleceğe kapsıyor. Bir iş yapma veya yapmama konusunda tabii olmuş oluyor. Şu işi yapacağım, yapmayacağım gibi olmuş oluyor. Bu da üç ayrılıyor şimdi bu yeminde. Bu yeminde üç ayrılıyor. Hangi yemin? Adı münakide. Üç ayrılıyor. Yine mürsel deniyor. Yeminin mürsel. Muhakkat ve fevri. Üç ayrılıyor. Mürsel. muvakkat fevriye. Mürsel irsalamı bırakılmış anlamına geliyor sözlük olarak. Bir vakitte sınırlanmayan yemin. Gelecekle ilgili ama. Artık konu gelecekle ilgili bunlar. Bir vakitte sınırlı değil. Yemin ediyor kişi gelecekle ilgili. Bunu yeni mürsel deniyor buna. Tabii örnek verelim. Mesela birine yemin ediyor. Yakını, tanıdığı, mesela her neyse sıkışmış, yapmış. Ona yemin ediyor, ben sana yardım edeceğim. Vallahi ben sana yardım edeceğim. Sana şey takım elbise alacağım. İşte sana bir araba alacağım, her neyse. Sana bir yer vereceğim. Sana bir daire vereceğim. Kimse yakını mesela. Ama yemin ediyor. Vereceğim. Gelecekle ilgili. Ama zaman sınırlanmış yok bunda ama. Zaman yok ama. Yani yarın bir gün yok. Zamansa sınırsız yemin ediyor. Bu yemin bozulur mu? Ne zaman bozulur? Yemin eden, yemin edilen. İkisi hayatta olduğu sürece yemin bozulmuyor muhteremler. Aradan 40 sene geçmiş, 50 sene geçmiş. Sırta bir yardım olmaz da mesela asli arkadaşı ayrılıyorlar. İlle görüşelim bundan sonra. Ben vallahi senin yerine geleceğim diyor. Mesela emin ediyor. Ama gitmemiş böylece. Şimdi bu yemin edilen kişi, yemin edilen. İkisi hayatta olduğu sürece yemin geçerli oluyor. Bozulmuyor yemin daha böyle. Eğer biri ölürse, mesela yemin edilen, yardım edeceğim dediği kişi, işte ziyarete geleceğim dediği kişi ölürse, öldüğü anda artık gitmek imkanı olmadığı için yemin bozuluşu burada. 40 senesi yemin bozuluşu şimdi burada. Ne gerekiyor? Kefaret gerekiyor. Yemin kolay mı değil mi? Belki bak, önemsemedi. Laf olsun, yemin etti ama. Ne olursa olsun, yani ciddi olsun, şaka olsun, ne olursa olsun, eğer yemin geleceği kapsıyorsa yemindir. Yemindir. Geleceği kapsı yemindir. Tamam, sana geleceğim dedi işte, şunu yapacağım dedi, işini göreceğim dedi, yemin etti. Aradan 40 sene, 50 sene geçti. Baktı ki o kişi öldüğü haber duydu. Öldüğü anda karşıki kişi, artık yardım et imkanı kalmadığı için yine bozuldu. Kefaret gerekiyor burada böyle. Kendi ölse olur mu? Kendi ölse ne olur? Kendi ölse borçla gidiyor kendi ölse böyle. Bunun için yani çok kişi yemin bağımlılığı konusunda Allah korusun borçla gidebiliyor artık muhtemelen böyle. İkincisi yeminin muvakkat, gerçekle ilgili. Yemini muvakkat, muvakkat vakitlenmiş, vakitlenmiş. Bir vakite sınırlı yemin ediyor. Mesela en çok günümüzde karşılaştığımız yine borcu var, ev kirası var, neyse bir şey var. İstiyor borcunu, telefon ediyor, mesaj çekiyor, yolla karşılaşıyorlar. Arkadaş şu borcuna bak, ver. Bırak verilerini, bana yeminle bakana verirsin, yemin ediyor. Mesela ayın birinde senin para vereceğim ben sana işine bak. Bu işin muvakkat oldu, vakitlendi bu. Gün verdi. Ya geleceğim diyor. Davet ediyor, ille bize gel buyur. Seviyor kendisini. Allah aşkına gelir, çok yalvarıyor. Tamam olur, sana geleceğim. Ne zaman geleceğiz ama söz ver bana ama şu an. Söz ver bakalım diyor. İşte mesela perşembe günü size geleceğim. Vallahi geleceğim. Yemin ettim sen bana şu an. Bu ne oluyor? Yem muvakkat. Vakit yemiş oluyor. Şimdi ne olacak? Diyelim ki ayın birinde borcumu vereceğim dedi. Ayın birinde ev dükkan kirasını vereceğim dedi. İşte ayın birinde her neyse size ziyarete geleceğim dedi. Gün verdi yapardı. O gün, o ayın birinci günü, örnek o gün veriyorum, ayın birinci günü, güneş batmadan önce bu işi yaparsa yemin yerine gitmiş oluyor. Güneş battı mı, ondan sonra gitse bile yemin bozuldu, kefaret gerekiyor muhtemelen. Bak çok ince muhtemelen böyle. Borcu var, ne zaman vereceksin? İşte yarın vereceğim işte mesela, yarın vereceğim diyor böyle. Yani iki nasıl veririm böyle diyor. Yarın gününüz verin diyor. İslam'da günler güneşin doğuşu batışı ile örfi günleri bunlar deniyor böyle. Bir de şer'i gün vardır. Örfi gün güneşin doğuşu batışı ile oluyor. Verdiği gün mesela ay verim de gün veriyor. Cuma günü geleceğim. Cuma günü vereceğim. Cuma günü görüşeceğiz. Cuma günü böyle yapacağım. Vallahi cuma günü böyle yapacağım dedi. Demek ki cuma günü güneşin ta batışına kadar güneş batmadan oraya yetişebilirse buraya dolmuş trafik sıkıştı. Durakta araba dolmuş bekledi. Arabası var ama trafik sıkışık, trafik durdu. Ondan bir kaza olmuş, acele ediyor. Kişi bu işi bilen kişisi ne yapıyor? Sağdan bakıyor, eyvah. Beni batacak, yetişebilirse hemen ediyor, acele ediyor. Ama güneş battı. Takvim var tabii, güneş battı. Bir dakika sonra gitti. Hemen zile bastı, nefes nefese çıktım. Ama kaçırdı mı aslında? Uçak kaçırdı bu işlemi bu. Bir dakika sonra bile olsa güneş battı mı, o gün vermesi lazımdı, güneş batmadan önce verirdi. Battı mı, kaçırdı. Ne yapacak? Gene tabi borcunu verecek. Neyse vaadini, sözünü yemin yerine getirecek. Kefaret verecek. Allah tevbe için muhtemelen verecek. Günümüzde çok var mesela böyle. Hele bu alacak konusunda şu gün veririm diyor. Vallahi billahi şöyle yeminle böyle yeminle şu gün veririm böyle diyor. Ne günler geçiyor, ne aylar geçiyor. Yemin üstüne yemin yapılıyor. Allah korkunu terenler zavallı kendini açı göz zannediyor. Karşım böyle sağ zannediyor karşıyım bir Allah korusun belki de. Ama aslında kendi kaybediyor muhtemelen böyle. Yani İslam'da kul hakkı yemin çok hassas bir dengeye bağlanmış. Bir kimse söz verdi bu şekilde. Aynı şekilde yani ne olsa olsun aslında geleceğim, ödeyeceğim borcumu söz verdi şu günü. O günü güneş batmadan ölürse bu kişi ona kefaret gerekmiyor muhteremler. O günün sonu erişemediği işe bak. Ölürse buna gerekmiyor kefaret verilecek. Ancak güneş battığı anda vermezse sonra ölürse borç olmuş oluyor. Üçüncüsü fevri yemin. Bunlar hangi yemin bunlar? Tekrarlıyorum. Akit yemine giriyor. Mün akide giriyor bunlar. Mün akide, akit yemine giriyor bunlar böyle. Üç ayrı oluyor. Mürsel, vakitsiz. Vakit sınanmamış. Ölüme kadar devam ediyor bu. Devam ediyor. Muvakkat, verdiği zamanla sınırlı. Yani bir dakika bile geçti mi o vakti kefaret gerekiyor. Bir de fevri. Fevri nedir? Anlık mesele. Fevri, anlık mesele. Bu da genelde bir sebebe dayanarak olur bu fevri yeminde. Yani dururken kimse yapmaz birdenbire. Etmez kimse böyle. Bu bir sebebe binaen yapılır böyle. Mesela kişi çarşıdan bir yerden gidiyor. İlk beş arkadaşı oturmuş esnaf dükkanında çay içiyorlar. Selam verdi. Ya ille gel bir şey iç. Yok içmeyeceğim. Ay, ne oldu ille gel bir şey iç. Vallahi içmeyeceğim. Fevri an oldu. Yemin ama bak. Yemin. Israt ederler. Yani yeminin derini bilmeyenler var. Çok kişi bilmiyor yeminin. Yemin etti ama yemin havada uçuyor onlara göre. İlle gel diyor, ister diyorlar. Peki o zaman diye içe içiyor. O çaydan bir damla boğazdan aşağı geçtiği anda yemin bozuldu muhtemelen. Boşlandı, kefaret gerekiyordu. Yemin etti. Mesela bir eve gitti, sofrada yemek yiyorlar. Gel gel gel buyur sen de, yok yemeyeceğim, benim karnım tok. Ya gel ne olur, vallahi yemeyeceğim, karnım tok. Tamam. Yemin etti ya. Yemin ettiği halde ısrar ediyorlar muhtemelen. Mesela böyle. Bir yerde bir anda muhtemelen. Ya bırak, yemin etti bak. İşte kefaret gerekiyor buna. 5 lira yemek yiyecek, bunun kalp katını kefaret verecek bu kıymışı muhtemelen burada. Daha pahalı yapattı. Ve günah var bir de işte bir de böyle. Oturdu, ille yemek ye. Karnım tok yemeyeceğim. Yok ille gel. Buyur, ne olur gel, buyur. Vallahi yemeyeceğim. Dedi ama hiç, yeminim böyle. Oturdu, neyse bir kaşık çorba aldı. Artık tatlı neyse bir şey bir yudum aldı. Ağzına çiğneyip hem atarsa kurtuluyor gene. Ama boğazın aşağı gittiği anda yemin de gitti. Yemin bozuldu. Kefaret gerekiyor muhtemelenler. Bu yemini fevri deniyor. Şimdi bu örnek baş döneyim. Çay meselesine. Oturma arkadaşları mesela bir kahve önünde, şey önünde çay içiyorlar. İlle gel bir çay iç. Meyve yiyorlar mesela. Gel bir tane al sende. Meyve yiyorlar. Kiraz mesela, şu böyle tane ufak şeyler böylece. Bak, gel illa al sen bir tane böyle. Almıyor, vallahi yemeyeceğim, almıyor. İsteyim, vallahi yemeyeceğim. İlla bir tane al, bir tane aldı. Git muhteremler. Şimdi bu kişi o anda almasa, o anda çay içmese, gitse biraz sonra dönüp gelse, sonra içse zararı yok. Yemin fevri o anda bu. O anı kapsıyor bu yemin. Gece kapsamıyor bu şey böylece. Eve gitti, sofra yemek eder. İlla gel ne olur. Allah aşkına gel. Gel buyur. Bak şunu al bu şekilde. Vallahi yemeyeceğim. Tamam. Bu kişinin oradan odayı bir değişse. Başka odaya salona girip çıksa. Tuvalete gidip gelse. Sonra yerse. Yemin burada geçerse olur muhtemelen. Yiyebilir. Bu gezer gerekmiyor buraya böyle şey. Neden? Yemin fevri. O anlık mesela onu kapsıyor bile bu. Ama o anda ne gerekiyor? Olduğu mekanı değişmesi gerekiyor, odaya değişmesi gerekiyor böyle. Bir salon dışarı çıkar girer içeriye. Mesela arkadan bir şey çıkardılar. Her zaman bulunmayan bir şey. Canlı da istedi, ısrar ediyorlar. Kişi bu işin birinci neyse ne yapar? Durun bakalım der şöyle. Bir salon çıkayan bakayan bir, salon bir tur atarak gelir şöylece, oturup esmeceye yer. Yazmıyor böyle. O an yerse yemin fevri o anlık meselesi bu. Yemin bozulabilir mi yapılan yemin? Bir insan yemin etmiş bir şeyi yapmaya yapmamaya bu yemin bozulabilir mi? Nasıl bozulur? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber sahabinin birine buyurdu. Veza halefte ala yeminin veza halefte yemin ettiğin zaman. Bu da te zamir, sen anlamına geliyor. Peygamber eshabına buyurdu. Sen yemin ettiğin zamanlar fereyte gayreha hayrı minha. Yemin ettim ama bunun aksini daha hayırlı gördüm sonradan. Bir şey yemin ettim yapmamaya. Yemin ettim. Ama yaparsan daha hayırlı olacak. Dinde bunu gördün. فَيَتِ لَجِهُ وَحَيْرٌ وَكَفِّرْ اَنْ يَم۪ينِكَ Hayırlı gördüğünü yap, yeminini boz, yeminini kefaret ver. Demek ki yemin bozmaya izin veriliyor böylece. Ne zaman? Eğer bu yeminin aksini yapmak daha hayırlıysa izin veriliyor hadis-i şeriften böylece. Şimdi mesela bir kimse imama kızdı, annesine kızdı. Olur ya mesela annesi hadi oğlum namaz kıl, hadi kız namaz kıl, namaz kıl derken vallahi kılmayacağım namaz dedi böyle. Ben namaz kılmayacağım dedi böyle. Kızı mesela böyle. Yemin etti ama namaz kılmamaya. Ya. Kılmayacak mı namaz? O da kolay mı? Bir yeminle namazdan kurtulmak. Ne yapacak? Şimdi hangisi bunun hayırlı? Kılmak mı, kılmamak mı? Ama kılmak farz. Tamam, tabi hayırlı belli bu. Ne yapacak? Namaz kılacak, yemini bozacak, sonra kefaret verecek ama. Yemin bozulmadan kefaret verilmez. Verse boşa gider o. Yine kefaret ödenmiyor bak muhtemelen. Yani suç, kişi önce suçlanacak, sonra ceza, kefaret cezası bu muhtemelen. Kişi arabasına binmiş, yola çıkıyor. Baktı trafik duruyor, gidiyor trafiğe. Diye selamım, ceza yaz bana. Ne cezası? Ben işte şeritte şunu yapacağım, kırmızı ışıkta geçeceğim, yaz bana. Geçtim, geçmedim. Geç sonra yazarız yolunda. Yemin bu muhtemelen. Yemin bozmadan kefaret vermeyeyim ben işte. Çünkü ona suçlanmadı. Suçlanacak, ondan sonra cezasını ödeyecek bu şekilde. Demek ki yemin etti, namaz kılmamaya yemin etti. Namaz kılması tabii daha hayırlı, farz ve zorunlu bu. Yemini bozacak, namaz kılacak. Ne olsa olsun namaz böyle. Sünnet olsun, nafile farz olsun böyle şey. Abdül aldı, Allahu Ekber, durdu, yemin bozuldu muhteremler. Yemin bozuldu. Şimdi boşlandı böyle. Ne yapacak şimdi bu? Yemin kararını verecek. Bunun gibi tabii oruç tutmamaya, mesela farz oruç. Yemin tutmuş, oruç yemin etti. Oruç tutar, yemini bozar, kefaret verecek. Burada yemin bozmak farz oluyor burada. Yemini bozmak burada farz. Farz oluyor böylece. Bozmak haram işlemiş oluyor. Bozmak farz oluyor burada. Yine bir insan yemin etti. Mesela ebeveynine, ana babasına kızdı onlara. Ne kadar haklı bile olsa, oluyor mesela ana babası birine mal verdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Belki adil davranmadılar. Ondan suç o. Böyle bir şey olmuş sebebi ne oldu? Kişi böyle kızarak yemin etse, annesinin babasına görüşmemeye, gitmemeye yemin etse ne yapacak? Yemin bozacak onu. Yani. Onu faz mı yemin burada böyle? Babasına gidecek mi, annesi gidecek böylece? Her ne kadar gönlü kırık bile olsa ama konuşacak. Halini soracak. Ziyaretini yapacak. Yemini bozacak. Kefaretini verecek. Bir de haram işlemeye yemeden kimse haram işlemeye. Mesela evlenecek. Erkek kız. Yemin ediyor. Ben diyor vallahi diyor, öyle bir dünya yapacağım ki diyor. Saz çalacak, caz çalacak artık böyle, alkol olacak, şu olacak, bu olacak böyle böyle. Ben vallahi yemeyeceğim böyle diyor. Mesela bir İslami bir toplantıya, bir cemiyete, düğüne gidiyor. İçi pislik, içi asi, kalbi kararmış. Orada sıkıldı orada. Sıkıldı orada. Oradan çıkınca oh patlıyor. Cihazı çıkan patladığı gibi böyle münafıklar. Atıyor adam, ben vallahi diyor, evlenirken diyor, şöyle dünya yapacağım benim. Sazlı, cazlı, kadın ekibi olacak, şunu yapacağım böyle diye yemin etti. Etti ama kendisi hidayet etti Mevlan'dan, bir dönüş yaptı. Dönüş yaptı, şimdi ne yapacak? Tabii yemini bozacak muhteremler. Öyle yemin yapmayacak. Nasıl bozacak bu yemin işini peki? Aynı şekilde İçki içmeye, mesela bir yemin ediyor, ben diyor alkol içki kullanacağım diyor, işte kuma oynayacağım, uyuşturucu kullanacağım, şunu bunu yapacağım, hatta ben filan kişi vuracağım. Birine kızıyor mesela, yemin ediyor, vallahi bilmem filan kişi vuracağım böyle, yemin etti. Bu yemin bozulması farz şimdi. Nasıl bozacak yeminini? Namazda durdu öbürü. Nasıl bozacak yeminini? Kalbinden geçireceği o işi yapmamaya. Yemin bozuldu muhtemelen böyle. Evet, bu adam vurmayacağım dedi böyle. Allah affet, buna vazgeçtim. Kalbinde. Yemin bozuldu muhtemelen. İçki içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Allah içki içmeyeceğim dedi böyle. Düğünümü saldırıcı yapmayacağım. Saldırıcı yapmayacağım bu şekilde. Kalbinden böyle geçirdiği an geçirecek. Kesin azimli olarak ettiği anda yemini bozuldu. Ondan kurtuldu. Şimdi ne gerekiyor şimdi? Tabii yeminin parasal şeyi var şimdi. Kulaklar var bunda böyle. Cezası var. Bunu verecek. Bunun dışında sile-i rahim vardır. Sile-i rahim. Yani mahrem olan yakınları, kardeşler, abla, kardeş, erkek kız kardeşler, amca, dayı, hala, teyze gibi böyle. Bir insan bunlarla konuşmayı yemin ederse kurbanısı da vacip oluyor. Farz değil bu. Sirrahim vacip olduğu için kurbanısı vacip oluyor. Bir Müslüman kardeşine kırmış, onunla konuşmayı yemin etmiyor Müslüman kardeşine. Eğer bir şer'i sakınca yoksa, evet Müslüman ama mesela eli soğuk, öyle kadın var, başka namazını kılar, ömrüyle gitmiştir muhtemelen böyle, kapalıdır. Ama bir hastalık bu böyle. Hastalık, eli soğuk böylece. Gittiği yerden genelde namaz kılmak için yatak odasına girer bunlar böylesi böyle. Ben burada kılamıyorum kalabalıklar, bana sakin olsun der böyle, yatak odasına gider. Ya aşağı çekmeyince aşağı bakar muhtemelen. Hepsi almaz böyle bu. Anlamazsın bu tane. Bir tane alıp koyacağım bu şeye böylece. Şimdi böyle bile biliniyorsa da bunda konuşmamak caiz muhteremler böyle. Mesela erkektir. Bir ırz düşmanıdır böyle. Yani kötü göze bakar. Kadınları kötü niyetidir böyle. Bunlarla konuşmamak gerekiyor bunlarla. Din açısından. Ama bunun dışında Müslüman'ın davranmakta günü olduğu için bununla barışmakta, yeni bulmakta sünnet oluyor burada da böyle. Şimdi gelelim inşallah yeminin kefaretine muhteremler. Yemin kefareti nasıl verilecek? Maide 89'da ayet-i kerimede fekefaretühü ayet-i kerimenin tam baştan başlamıyorum da vakit daraldığı için Mevlam buyuruyor. Fekefaretühü. Hü da zamir. O yeminin kefareti. Kefaret bir şey örtme, gizleme. Derler tekfir-i seyyiat, günahları örtme, kapama. Mesela bir kişi günah işlemiş ama çok tövbe etmiş, içi yanmış, nadim olmuş, bu işi bırakmış. Mevlam bunu ne yapıyor? Mevlam bunu tekfir-i seyyiat deniyor buna. Günah mevlam örttü bunu böyle, gizledi böyle, kapandı böyle. Kapan gitti bu şekilde. Şimdi yemin nedir kefareti? İtam aşireti mesakine, itamı aşire mesakine 10 miskini doyurmak. Miskin fakir. Burada miskine geliyor, mesakin yani çoğul, çoğul mesakin, tekili miskin gibi burada. İslam'da bir fakir vardır, yoksul dediğimiz bir de miskin vardır. Fakir azıcık yiyeceği miskin vardır ama yetiştiremiyor. Yani hazmet çok zorlanıyor. Fakir deneyim. Miskin, sükün kökünden geliyor. Artık erimiş, büzülmüş, hastalı, zayıf, bir iş yapamıyor, beceremiyor. Hiçbir şey yok böyle. Buna geliyor. Yemin kefareti Mevlam buyuruyor. 10 tane miskini doyurmak. Demek ki kefaret verirken gerçek fakiri araştırmak gerekiyor muhtemelen. Ne kadar mevsat diye muatut emüne eğli yıkıyor. Ölçü bu. Bin emsatı ortalama eğlinize verdiğiniz yemeğin masrafının ortasından 10 fakir doyurma. Muatut emüne eğli yıkıyor. Yani bir insanın ev mutlak masrafı neyse günlük ama ortalaması olur ya bazen kişi et yer, ızgara yer, şunlara bunları yer, diğer şeye yer. Ama ortalama olarak kişi ne yiyorsa mesela iki kişi aile, üç kişi aile bunların neyse mutlaka ortalama ortalamasından böyle verecek. 10 tane fakire 10 tane fitre verir. Birisi evine davet eder, doyur bunları. 10 tane fakire bulursa sabah akşam aç olmaları şartıyla doğru gerçi olmuyor mu? Akşam tembih edecek. Sakın bak kahvaltı yapmayın. Bir şey yemeyiniz. yarın sabahına kahvaltı gelin bu şekilde böyle. 10 tane fakir getirir. 10 tane bu 5 tane buldu. Bugün 5 tanesine bakar, yarın yine 5'te ona bakar. Ona çıkar böylece. Bu 10 fakir birden evine sabah yemeğe davet eder. Bunlar doyuracak ama. Yani doyacaklar ama. Doyacaklar. İstiyor musun? İlave edelim mi? Soracak bu şekilde. Yok tamam doyduk. İşte bak böyle. Doyacaklar böyle. Buna temin edecek. Akşam yine bana geliniz. Ama aç gelin bak. Sakın bir şey yemeyin zaman böylece. Biri işinden birisine bir şey bulmuş. Damak tadına uygun. Nefsi uyumuş. Onu yemiş. Karnım tok. Geldi ama ya ben bir şey yedim. O sen ye ama o sayılmıyor muhtemelen. O sayılmıyor muhtemelen. Acaması şalpşeyle. 10 fakiri. Dilerse 10 fakiri doyurabiliyor. Buna ibaha deniyor. İbah kılıyor bunlara böyle. Dilerse 10 fakire bunlara bir günlük yiyeceğini verebiliyor. Ne kadar? Ölçü burada her hale göre değişiyor bu muhtemelen. Her hale değişiyor böyle. Mesela benim günlük masrafım 3-4 lirayı geçmiyor mesela. Yemek masrafım mesela. Şahsken böylece. Kişinin 10 lirayı bulan var kişi mesela fazla yiyor. Demek ki ortalamasından kişi bunu verecek böylece. Ortalamasından bunu verecek böylece. Günlük masrafından 10 lirası 10 lira. 5'te 5'te 20'si 20. Öyle çok lüks yiyor mesela. Ama aşağıya her gün böyle yiyor kişi böyle. Lokanta yiyor. Lokanta hazır yemek evine getirtiyor. Şimdi servisler var. Hemen tık bir telefon ediyor. Hemen geliyorum sırası böyle hazır. Her şey hazır geliyor böyle. Ama tabii fatura kabarık böylece. Bu ne yapacak? Bu tabii fazla verecek muhtemelen böyle. Verecek. Ondan fakire isterse gıda maddesi verebilir. İsterse para bedel verebilir böylece. On fakiri bulamadı. Gerçek fakiri bulamadı. İki fakir buldu. Bunlara her gün birer tane verir. 10 günlük fitriyi bir günde verse bir fakire yine bir sayılıyor. Çünkü fitrenin tavanı yok muhtemelen. Tavanı yok böylece. Yani bir fakire 5 lira versen, 10 lira versen, 1000 lira da versen fitrine geçiyor böyle. Bir fakir buldu, yakını, komşusu, iyi durumunu biliyor, geç fakir olduğunu biliyor. İse ona 10 yemek getiriyor sabah akşam var. Tembel de yememesin böyle. Evine getirirse para veriyor böylece. 10 fakiri doyurmak. İt'am gereği doyurmak. Ev kisvetühüm veya 10 fakiri giyindirme. Durumu biraz daha iyi. 10 fakiri giyindirebilir. Bu giyinde nedir? Yine kendi giydiğinin ortalaması. Kendi nasıl giyiniyorsa insan bazen tabii daha lüks bir şey giyer. Ama bu günlük giyimi değildir. Kişinin günlük giyimi ortalamasından 10 tane fakiri giydirecek. Ne alacak? Ne alacak? O kişi bununla namaz kılabilecek. Namaz kılabilecek. Mesela kadına, 10 tane fakir kadına giyinmek istiyor. Kadın nasıl namaz kılar? İç çamaşır dahildir buna. Bunu giyerek böyle. Dış olarak. Mesela etek veya şal var. Bülüt kolu uzun olacak. Baş örtecek böylece. Bu nedir? Yeter bu şekilde böylece. Kalite, kendi giyini ortalaması gene kalite maddeler. Peki, yeni olması şart mı bunların? Kendi giydikleri var ama az kullanılmış. Eğer %50'den az yıpranmışsa, bu verilebilir muhtemelenler. Yani yenisinin yanında yıpranma payı var tabi bu giydiği kumaş elbiselerde. %50'den fazla, yarıdan fazla yıpranmışsa bu olmuyor böyle. Ama %20, %30 yıpranmış, yepyeni, yıkanmış, tertemizdir. Bu da verebiliyor bu şekilde böyle. Erkekse tabi geniş pantolon, yani dar olmayacak, kot pantolon olmaz buna kesin, namaz işi olmaz. Geniş pantolon olacak, gömlek olacak, takla olması olur muhtemelen bu şekilde. 10 fakiri giyindirmek. Evet, rekabe. Üçüncüsü, bir köleyi azat etmek, köle azadı etmek. Köle azadı. Şimdi İslam'da bir dayanışma var. Sosyal dayanışma, İslam'da var böyle. Tek İslam'da var böyle. Böyle hacı hoca değil. Fakirler hatta böyle. Kişi yemin etmiş, Allah ile arasında bu. Tevbe etsin olur mu? Olmuyor. Mevlam ne yapıyor? Mevlam bu cezayı paraya çeviriyor dünyada. Dünyada ama. Öyle mi? Dünyada öyle para geçmiyor bir tane. Paraya geçiyor. 10 fakir doyuracak. Öyle yoksullar var ki mesela bir günümüzde de var dünyanın bazı yerlerinde. Öyle yoksul var. Onu istemez onlar böyle. Onlar sabırlı olur, istemez onlar bunlar da. 10 fakiri doyurur. 10 fakiri giyirir. Durumu daha iyiyse köle azadı. Mümin bir köle. Erkek ve kadın azadı bunu böyle şey. İslam dini köleliği birden kaldırmadı. Neye kaldırmadı? Kölelik bir maldı o zamanlar. Maldı böyle. Ta eski tarihten gelen bu kölelik dönemiydi. Bir maldı. İnsanın malı böyle. Yani Allah satılar. Hayvan gibi bir şey böyle. Köle bu şeyle böyle. Eğer İslam birdenbire köleliği bırakın dese bu ne oluyor? Kulun malına tecavüz oluyor muhtemelen böyle. İslam ne yaptı? Önce İslam köle hakkını getirdi. Köle hakkını. Yani köle hiç hakkı yok. Hakları köle hakkı böyle. Önce köle hakkını getirdi İslam. Ondan sonra köle azadını teşvik için böyle bunu koydu böyle. Mesela oruçta var bu köle azadı. Adam öldürmeler var köle azadı böylece. Yeminde bu vardı bu şekilde. Demek ki köle varsa günümüzde köle yok. Köle yok da eğer bir Müslüman haksız yere yatıyorsa, cezaevinde yatıyorsa haksız yere, cezaevinde yatıyorsa haksız yere, yani din için uğruna girmişse, onu kurtarır, onu azade hürriyetine kavuşturur, olur muhteremler. فَمَنْ لَمْ يَجِيدِ İnsan bunları yapamazsa, bulamazsa, on fakir doyuracak gücü yok. Kendine çok aç getirirken çok geceleri mesela. Çok aç edin kendisi. 10 fakir duracak gücü yok bence. 10 fakir giyindiremez. Köle hiç azat edemez tabii. Ne yapacak bu kişi şimdi? Kendi gayet miskin, fakir, yoksul. Fısiyamı, sen eyyamin, oruç 3 gün tutacak. Hiç orası bak. Kurtulacak gene böyle. 3 oruç böyle. Müddet tabiatin. Birbirine peş sıra böyle. Ara vermeyecek böyle şey. Kadın bile olsa ara verdi mi yine yeniden başlar derler. Oruç kefaretinde 60 gündür. 61 bir kazadır. Oruç bir insanın kasten Ramazan orucunu bozarsa bunun kefareti 60 gündür. Bu 60 günde kadın mutlaka adetini göreceği için adet bunun dışında kalıyor kadın böyle. Oruç kefaretinde böyle. Mesela kadın orucunu bozmuş. Bile bile Ramazan'da. Orucunu bozmuş. Boşlandı. Kefarete gerekiyor. Başta kefarete 10 gün tuttu. Adeti gördü. Adet günlerine oruç tutmaz. Ama adet gününü geçirme şartıyla tamamlar. Yemin kefaretinde 3 gün olduğu için bunda adete girmesi işte yani bunu geçir olmuyor tamamen. Oruç tutmayacak. Zahir kefar emmalüküm, izahalettim. Bela bir işte bu diyemenin kefareti yemin bozduğunuz zaman. Vahfızı emanetim. Belam sonra buyuruyor ama yeminizi koruyunuz. Üçlü yemini korumak var böyle. Biri yemin etmemek kolay kolay. Yemin etmemek. Yani çok sıkışmadan, daralmadan karşılığına güven verme böyle bir zorunlu olmadan etmemek gerekiyor böyle. İkincisi, yemini korurunuz, yemini bozmama. Yubahlarda. Mesela yemin etti, ben yemeyeceğim artık dedi böyle. Kızdım bir sene, ermeye kızdı, ekşi oldu, tadı oldu, dişini kırdı ermeyeyken, şu oldu, midesine dokundu, midesi kanama yaptı icabında bir şey oldu böyle, Yemin etti, ben artık elma yemeyeceğim. Elma yemezse yaşar mı? Yaşar. Bu yemini koruması gerekiyor burada böyle. Üçüncüsü yemini koruma, yemini bozunca gerekeni yapma, hakkını verme anlamına geliyor. Bir de alışverişte yemin. Çok kısa bunu diyeceğim inşallah, hadis-i şerif. Hadis-i şerif Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud'da yani böyle. Çok kuvvetli hadis-i şerif. Yemin alıştı yemin. El halfü menfakatün listil ati. El halfü yemin etmek alışverişte. Menfakatün listil ati. O dünya malı metaına bir sürüm verir. Verebilir böyle şey. Kişi, barbar kişi, vallahi billahi şöyle, vallahi billahi böyle artık masaya yemini hatırladı, gürültü. Karşı artık ya bu kadar bana yemin ediyor be diye. Yalan bu kadar bu şekilde aldanıyor. Bak peygamberimizin şey mi var böyle? Yemin malda bir sürüm yapabilir. Yani ticaret alanında gelir böyle. Mal satar, para alır ve gelir böyle. Yapabilir böylece. Ama memakatın bir kesbi ama kazancı giderir. Batırır. Batırır böyle. Faiz gibi bir insan alışverişte alan da veren de muhtemelen böyle. Yemin ederse, öderse bu mal ben getiririm muhtemelen. Ben iki gibi araya gelmem muhtemelen böyle. Bir insan çok yemin ediyorsa, bunu alışkanlığına getirmişse, gereksiz yere sırf böyle, vallahi billahi şöyle, tadı böyle, tuzu böyle, ucuz böyle, iyi mal, kaliteli mal, şu bu derken yemin ediyorsa, böyle satıyorsa, ne kadar doğru da söylese, yani yalan diye doğru bile söylese, o kazancının bereketine gidiyor, böyle onu mahvediyor, kişi mutlaka sonunda kendini selamete gider muhtemelen, patı Allah korusun böylece. Büyükken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yere yanları karşılan sahabe-i kiram Hazretleri gidiyorlar. İlk kişi pazık ediyorlar bir deve üzerinde. Deve satıyormuş, pazık ediyorlar böyle. Sesli böyle. Şimdi biri satıcı, vallahi billahi bunu aşağı öğrenmem diyor. Bir fiyat söylemiş, fiyatı bilmiyor onda. Fiyatları söylemiş, yemin ediyor. Yanında birkaç daha yanlarında aracı bulucular. Bak asıl saadete bu. Asıl saadette bu. Resulun zamanında ver bak. Deve satıyor. Vallahi billahi de aşağı vermem diyor. Bunu aşağı vermem diyor böyle. Fiyattan böyle. Şimdi öbürü de yemin ediyor. Vallahi billahi benden bundan fazla para vermem diyor böyle. Vallahi ben. Şimdi öbürü bir kuruş aşağı versin yemini bozdu. Öyle bir kuruş fazla versin yemini bozdu. Tabii o şey duruyorlar. Peygamber'e gidiyorlar beraberce. Oturuyorlar bir yere. Bakıyorlar biraz sonra o kişi deviyi almış, satın almış, gidiyor. Uzakta ama. Görüyorlar. Ya Resulallah, bu devi almış bu kişi. Peygamber'e buyuruyor ki, ikisinden biri günah girdi şimdi. Yalan yemin ettiler, ikisinden biri. Ya biri aşağı vermem diyen biraz aşağı indi, ya biraz yukarı çıktı. Yani bir kuruş, bir dirhem neyse bir santimetre çıksın böyle, çıksın böyle, yemin bozdu muhtemelen bu şey böyle. Yani alışveriş yeminden sakınma gerekir muhtemelenler. Lillahi Teala Fatiha.